Bueno, le decimos a todos nuestros oyentes que estamos muy contentos de recibir aquí en la radio, en estudios, la presencia de una delegación iraní. Está el jefe de la misión diplomática, Javad Heydari, con su traductor, Taher Taheri, y asistente para que esta entrevista pueda salir adelante, y que sea esta la manera con que nosotros también participemos de las conmemoraciones de la revolución, de este pueblo que tanto le ha dado que saber al mundo, ¿no?, a los pueblos del mundo. Así que bienvenido, primero que nada, señor Heydari, y a toda la delegación. Lo primero que nos parece que podríamos, por donde podríamos empezar, es saber las causas que llevaron a que se hiciera esta revolución que está cumpliendo 43 años. ابتدا میخواستم سلام عرض کنم خدمت تمام شنوندگان محترم این رادیو. امیدوارم که همیشه سلامت و خوب باشن. Antes de nada, un saludo grande a todos los oyentes de Radio Centenario. Ojalá que siempre estén con éxito y salud. خرسندم که در این استادیو حضور دارم و تشکر میکنم از دستاندرکاران این رادیو به خاطر این دعوتی که از من کردن بتونم از آرمانهای انقلاب اسلامی ایران برای مردم خوب اروگوئه توضیحاتی رو بدم. Y un agradecimiento a ustedes, y estoy muy feliz que ya estoy en su estudio. Gracias a todos ustedes que ya estoy aquí para hablar sobre las causas de la revolución islámica de Irán al querido pueblo uruguayo. من مفتخرم که در کشور اروگوئه به عنوان رئیس سفارت جمهوری اسلامی هستم در کشور اروگوئه که یک کشور پیشرو در مسائل دموکراسی، ثبات سیاسی و اجتماعی هستش. Así que es un honor para mí estar en el país uruguayo. Yo desde hace tiempo estoy acá como el presidente de la misión diplomática iraní en Uruguay, y eso es un placer para mí estar en un país que está pionero en varios temas como la democracia, estabilidad política y cultural y social. قبل از اینکه وارد بحثم بشیم دوست داشتم پیروزی‌های اخیر تیم ملی فوتبال اروگوئه رو به مردم اروگوئه تبریک بگم. امیدوارم تیم اروگوئه هم جزء به جام جهانی قطر صعود بکنه. Antes de empezar a hablar con ustedes quisiera felicitarles por los triunfos del equipo nacional fútbol uruguayo y que esperamos que pronto pueda llegar al mundial. Que llegue. بعد تو ایران اروگوئه رو با فوتبال و با مردم خوبش و سوارز میشناسن. Así en Irán conocen a Uruguay por el fútbol, por el buen pueblo hospitalario pueblo y también por Suárez. Por Suárez también. Irán juega al fútbol también, ¿no? Juega mucho al fútbol. Gusta el fútbol en Irán. بله، ایران اولین تیم آسیایی هستش که به جام جهانی قطر صعود کرده. Irán fue el primer equipo de fútbol entre los países asiáticos que logró ir al mundial. Es cierto. Competiremos alguna vez Uruguay Irán. با هم رقابت خواهیم کرد. امیدوارم تو دور اول به هم نخوری. Esperamos que en la primera ronda no nos toquemos. تو دورهای بعد تو فینال به هم بخوری. Al final. Sí, al final sí. Bueno, vamos con, si les parece, con las causas de la ¿por qué hubo esta revolución en Irán? آرمان‌های انقلاب من باید در رابطه آرمانا قبلش بگم که در ایران چندین انقلاب صورت گرفت، یعنی به صورت در 100 سال اخیر ما 5-4 انقلاب رو شاهد بودیم. Antes debería decir que en los últimos 100 años ocurrieron cuatro revoluciones en Irán. بعضی از این انقلاب ها با سرکوب از بین رفت و بعضی هاش هم توسط برخی از کشورها به انحراف کشیده شد. Algunos de esas revoluciones fueron derrocadas y algunos fueron dejados de lado por otros países. مهمترین انقلاباتی که ما داشتیم یکی انقلاب مشروطه بودش، انقلاب ملی شدن صنعت نفتمون بود و انقلاب سال 1942 بود، چند میشه آقا، و انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی ایران. Hay cuatro revoluciones, diciendo que el primero fue la revolución de la Constitución, después la revolución para la nacionalización de la industria de petróleo, otro que ocurrió en 1942, y lo último que fue, quiero decir, la victoria de la revolución islámica. برای شناخت دقیق دلایل و علل بروز انقلاب اسلامی هم باید شناخت درستی ما از جامعه و فرهنگ ایران داشته باشیم و این علل رو تو اون کانتکس جامعه ایران بررسی کنیم. Así para conocer las razones de la revolución debemos tener algún conocimiento sobre la sociedad y la cultura de Irán, encontrando esas razones en esos contextos. ولی اگر بخوام در رابطه با آرمان‌های انقلاب اسلامی صحبت بکنیم، مهمترینش بحث استقلال و استقلال سیاسی و خودباوری بودش. Hablando sobre las causas, las principales razones de la revolución, causas de la revolución, hay que enfatizar en la independencia política y la autocreencia de una otra forma. با توجه به اینکه قبل از انقلاب فساد و بی‌عدالتی بسیار در جامعه ایران وجود داشت، عدالت خواهی یکی از شاخصه های اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده. Así que debido a que antes de la revolución hubo mucha perversión y injusticia en la sociedad, por esa misma razón la búsqueda hacia la justicia fue una de los, quiero decir, de las prioridades, de las características mejor de esta revolución. لذا ما دنبال این بودیم که دوباره به اون شرایط آرمانی خودمون برگردیم و اون عزت مردممون رو حفظ کنیم. Así por esta misma razón, mediante la revolución se buscaba llegar hacia antes y para la sinceridad del pueblo y alcanzar los metas en este ámbito. چرا که دلایلی که باعث انقلاب شد، یکیش عوامل مذهبی بود، فساد اقتصادی که در دولت در زمان پادشاه قبلی ما بود، فساد در تمام عرصه‌ها وجود داشته و مسائل وابستگی سیاسی دولت پادشاه سابق ایران به قدرت‌های خارجی بودش. También hay que mencionar en este sobre las causas que hicieron que ocurriera esa revolución, hay que quiero decir enfatizar en algunos otros puntos, entre ellos la quiero decir la corrupción económica en aquel momento en diferentes ámbitos y también la dependencia política del régimen de aquel momento a los poderes mundiales, los poderes extranjeros. یکی از دلایلش این بود که دو تا پادشاه آخر ایران بر اساس منافع قدرت‌های بزرگ به پادشاهی رسیده بودند و بر اساس ساختار داخلی ایران این منصب رو کسب نکرده بودند. Así en este caso hay que decir que los últimos dos reyes de Irán se hicieron con el poder, quiero decir, con debido a los intereses de los poderes mundiales, no acorde con la estructura interior o iraní. Era las realidades internas. Lo que había en Irán era una monarquía hereditaria, además, ¿no? بله، ولی دو تا پادشاه آخر از طریق توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان از جمله روسیه و آمریکا و انگلیس به قدرت رسیده بودن و انگلیس اول میگه. Bueno, eso sí, la monarquía fue en aquel momento, pero hay que decir que los dos últimos reyes, reyes de antes de la revolución, eso se hicieron con el poder acorde a la conformidad con los intereses de los poderes, tanto como Inglaterra, sí. Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. برای همین هم میبینیم که بعد از جنگ جهانی دوم قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های پیروز پادشاه ایران رو به خاطر گرایشی که به آلمان داشت از کار برکنار میکنن و اونو تبعید میکنن به جزیره موریس. Lo digo esto porque después de la Segunda Guerra Mundial, en explicación sobre eso hay que decir después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la cercanía que tuvo el rey iraní hacia Alemania, por eso, quiero decir, las relaciones que estuvo en aquel momento entre Irán y Alemania hizo que enviaran al exilio el rey iraní a la isla de Muris. پسرش رو که 22 سال بیشتر نداشت به جانشینی او برمیگزینند. Y así el hijo de este rey a 22 años se fue a la corona, que fue, lo fueron eligieron como el rey después del Reza Shah. این مسئله خیلی لطمه شدیدی به عزت و هویت ایرانی وارد کرد. Eso dañó mucho a la identidad iraní. پادشاه ایران، پادشاه آخر ایران جایگاه مردمی نداشت و بیشتر خودشو وابسته به قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا میدونست. Así que el hijo, quiero decir, el último rey de Irán no tuvo un lugar popular. Tenía mucha dependencia hacia los Estados Unidos. Exacto. Y una a los oyentes les decimos, siempre les pedimos que si pueden los oyentes miren un mapa. Cuando hablamos en este caso de Irán, Irán limita con Pakistán, con Afganistán, Turkmenistán, el Mar Caspio, Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Irak, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán. Es un lugar muy especial, que me imagino que por eso las potencias mundiales tenían interés en Irán y por el petróleo. Sí. اشاره میکنم میگه برای وقتی که خب مخاطبانش رو تماس میگیرن، مخاطبان تماس میگیرن در ارتباط با ایران صحبت میکنن، برای اون نقشه نگاه میکنن، ایران بین کشورهای مختلف پاکستان و افغانستان و ترکمنستان و دریای خزر و کشورهای ترکیه، عراق، خلیج فارس و عمان و دریای عمان و واقع گرفته، میگه اینا به خاطر همین هستش که خب نظر کشورهای خارجی و قدرت‌های خارجی به این کشور هستش علاوه بر نفت. کرکته. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران به اضافه منابع ذخایر عظیم نفتی باعث شدش که ایران همیشه مورد طمع دشمنان قدرت‌های بزرگ باشه. Así que sí, de acuerdo, ya que el lugar geopolítico iraní junto a las riquezas petroleras, petrolíferas que tiene Irán siempre ha sido en la mira de los poderes mundiales. به خاطر جایگاهی که ایران داشت برای دسترسی به اقیانوس هند مورد توجه قدرت‌های اون زمان روسیه تزاری و بریتانیا بودش. En aquel momento, hablando sobre hace mucho tiempo, debido a ese lugar que gozaba Irán y el acceso al océano Índico. Claro. Y por eso la Rusia de los Césares y otros poderes mundiales siempre lo miraban con mucha atención. این قدرت‌های بزرگ به خاطر منافع خودشون دموکراسی و این انقلابی رو که من گفتم در 100 سال اخیر به خاطر مشروطیت صورت گرفت به انحراف کشوندن که منافع خودشون رو حفظ کنن. Así que esos poderes que ya hablamos solamente por sus intereses propios durante esos últimos 100 años hicieron, quiero decir, para sus fines políticos no democráticos, dejaron de lado y siguieron sus metas en este rango. همین باعث شدش که ما این با این حال این کشورها الان مخصوصا کشورهای غربی الان دم از حقوق بشر میزنن، در حالی که سالهای زیادی حقوق ملت ایران رو پایمال کردن. Así que esos poderes occidentales hablan de los derechos humanos, eso mientras que por muchos años no hicieron caso a los derechos humanos sí. en Irán. Sí. من تشکر میکنم از شنوندگانتون که نسبت به مسائل ایران توجه دارن. Así que le agradezco a ustedes, a todos los oyentes que tienen una atención al tema de Irán. Hay un enemigo común que tenemos los pueblos. En este caso Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos es el nos une también esa causa. یه دشمن مشترکی ما داریم، ما مردمانمون که اون امریکا هستش و این آرمان‌های ما رو با هم پیوند. سی همین مسئله وابستگی پادشاه ما به قدرت‌های غربی باعث شدش که دولت ایران قبل از انقلاب کاپیتولاسیون رو در مورد آمریکایی‌ها به اجرا در بیاره که این لطمه شدیدی به عزت و هویت مردم ایران وارد کرد و همین دلیل هم در انقلاب اسلامی دوری از قدرت‌های بزرگ و استقلال از اونها به ویژه آمریکا مورد توجه ما هستش. La dependencia que tuvo los reyes iraníes hacia el occidente incluso en aquel momento antes de la revolución con respecto a la promulgación de un de una ley que se llamaba capitulación esto hizo mucho daño a la gloria y a la identidad del pueblo iraní. Por eso, a partir de la revolución, siempre la independencia y buscando esta meta de independencia siempre ha sido en el enfoque principal del pueblo iraní. ¿Ley de capitulación? Sí. ¿Qué era? Capitulación de Irán. Capitulación قانونی بود که اگر یک آمریکایی در ایران جرمی رو مجازات میشد، قوه قضایی ایران حق نداشت که اون آمریکایی رو محاکمه کنه. اون آمریکایی باید بره در آمریکا محاکمه بشه اگر بشه. این لایحه، این قانون الان در ژاپن هم هستش که مورد اعتراض مردم هم. Esta capitulación hay que decir que sí, por ejemplo, un estadounidense en Irán, que si un estadounidense hace un delito en Irán, el poder judicial no lo puede condenar. Tienen que volverlo a su país de origen y allá que sea posibilidad lo condene. به خاطر این سیاست استقلال طلبانه ایران ما در 43 سال اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار داریم. Por esas políticas que Irán siempre ha buscado para su independencia, durante los últimos 43 años siempre ha sido bajo las restricciones y embargos de los Estados Unidos. مخصوصاً در دوره آقای ترامپ تحریم‌های حداکثری علیه ایران اجرا شد که حتی دسترسی به دارو و غذا تحریم شده بود. Incluso durante el tiempo de Trump, expresidente estadounidense, impusieron las restricciones máximas sí. restricciones y embargos contra Irán, incluso no permitieron el envío de medicamentos ni alimentos. Sí, la excusa que usan siempre en estos últimos tiempos es que tiene programas nucleares Irán y lo pone como un peligro para los demás países. Irán ha dicho siempre que la defensa que hace es la disuasión, ¿no? Es el arma que tiene principal, la definición. Pero Estados Unidos insiste con esto de los programas nucleares, siendo que Estados Unidos tiene más poder nuclear que muchos otros, ¿no? También mi bahane bude que be ibarati que hambore banane haste Iran eshare bekunam va in khatar banane haste Iran ro besiyar bare ke began برای ساره کشورها خطرناک هستش، ولی ایران برای دفاع از خودش و بحث بازدارندگی در صورت کار رو انجام در صورتی خود امریکا شاید برنامه های سستهی بیشتری و خیلی بیشتری داشته باشه نسبت به ایران. من اجازه میخوام یک توضیحی در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه کنم. Y si me permite, voy a darles una explicación a los queridos oyentes sobre el programa nuclear iraní. Muy bien. برنامه هسته ایران از اول برنامه صلح‌آمیز بوده و برای مصارف صلح‌جویانه ساخته شده و ایجاد شده. El programa nuclear iraní desde el principio siempre fue un programa pacífico con fines pacíficos también. اصلاً خود آمریکا و فرانسه و آلمان قبل از انقلاب در حال ساخت نیروگاه اتمی برای ما در ایران بودند، در جنوب ایران بودند. Así que los países, los Estados Unidos, Alemania y Alemania, Francia, América, اول آمریکا. Los Estados Unidos, Francia, Alemania, incluso antes de la revolución iraní estaban, querían hacer construir un central nuclear. بنابراین بعد از انقلاب هم ما بر اساس ظرفیت‌های داخلی خودمون بعد از انقلاب از اینها خواستیم که بیان این نیروگاه ها رو تکمیل کنن و به ما تحویل بدن. Así que después de la revolución, considerando las capacidades internas, pedimos a esos países para completar esos centrales nucleares y entregarnos a nosotros. متاسفانه به خاطر تحریم ها کشور آلمان شرکت زیمنس نیومد و پروژه نیروگاه بوشهر رو به اتمام برسونه. Así pero debido a los embargos y sanciones, Alemania, la empresa Siemens, no pudo llegar y completar el proyecto del central nuclear de Bushehr. بنابراین ما بر اساس منافع کشورمون و نیاز کشورمون به برق و به صنعت هسته‌ای و به ویژه بحث سلامت هسته‌ای و اینا دنبال ساخت این نیروگاه و توانایی های هسته‌ای خودمون بر اومدیم. Por esta misma razón, debido al interés iraní, debido a las necesidades, a energía, debido a, quiero decir, varios usos de la energía nuclear, la salud, considerando todos los aspectos de que una energía atómica puede, con fines pacíficos, puede tener para un país, nosotros pensábamos, por esas sanciones, seguir adelante. ما عضو معاهده NPT هستیم و تمام الزامات این معاهده رو انجام دادیم. ایران es miembro de el tratado de no proliferación nuclear y ha hecho todos los requisitos de ese tratado. متاسفانه قدرت‌های غربی به خاطر اینکه جلوی پیشرفت‌های ایران رو که بر اساس ظرفیت‌های خودش داخلی خودشه رو با تحریم، با مطرح کردن این پرونده در شورای امنیت و با تبلیغات سو علیه ایران میخوان جلوی این پیشرفت‌های ما رو بگیرن. Eso mientras los poderes occidentales no nos permiten llegar a esos avances que están basados en las, quiero decir, capacidades y habilidades internas de nuestro país, y por eso ponen palo en las ruedas y al mismo lado plantaron el tema, quiero decir, el proyecto iraní a la Consejo de Seguridad de la ONU y están haciendo propagandas en contra de esa capacidad y habilidad iraní. برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه و این بهونه‌ای شده که برای قدرت‌های غربی که ما رو تحریم کنن و جلوی پیشرفت‌های ما رو بگیرن. Pues en eso hay que enfatizar en que el programa nuclear iraní es pacífico, pero se ha convertido, como se mencionó, como un pretexto para sancionar a Irán. امیدوارم که مطالب من یک توضیح کوتاهی مختصری و روشنگر باشه برای شما. Espero que mis explicaciones han sido claras. Creo que sí, que son muy claras. Les propongo hacer una pequeña pausa comercial y seguimos enseguida. Gracias. seguimos aquí en este encuentro en el estudio Germán Araújo de Radio 36 con una delegación que viene de la Embajada de Irán. Es el jefe de la misión diplomática, Javad Eidari, que está con nosotros, Taher Taheri, que está haciendo la traducción. Hay un saludo que llega aquí de Diego Karamanukian, un armenio. Dice: saludos a las autoridades y pueblo amigo de Irán, Diego Karamanukian, programa armenio Radio Arax de Radio Centenario. Es un programa que hace mucho tiempo que está aquí en la radio, que hace la colectividad armenia, ¿no? Radio Arax. Es bueno recibir este saludo también de los amigos. خیلی ممنون. ما هم سلام به ایشون میگیم و میگیم که ما همیشه با ارامنه روابط خیلی خوبی رو داشتیم. به ارمنی هم میگیم بارف جس. Así que también un saludo cordial de nuestra parte a todos nuestros amigos armenios de la colectividad armenia en Uruguay. Y también dijo señor Heidari una frase con el idioma armenio que es Barev Ches. Bueno, Barev Ches. Ya nos dirá Makara Manukian después. Bueno, vamos a redondear las causas, ¿no? De la revolución. خدمت شما عرض شد که ما باید به این نکته توجه کنیم که 97% مردم ایران مسلمان هستند و معتقد به مبانی اسلام هستند. Hay que destacar que 97% del pueblo iraní son musulmana, del pueblo son musulmanes y creen en el Islam. Principios islámicos. در دوره پادشاه قبل ما حکومت به مسائل و اعتقادات دینی ما احترام نمیگذاشت و سعی داشت که مردم رو از اون اعتقادات خودشون جدا کنه. Durante el tiempo monárquico, en la monarquía, quiero decir, los gobiernos no hicieron caso a los temas, quiero decir, de las creencias, de los puntos religiosos de la gente y quisieran apartar a la gente de sus creencias. بعد از اینکه نخست وزیر منتخب قانونی ما توسط آمریکا با کودتای آمریکا و انگلیس سقوط کرد، شاه ایران حکومت دیکتاتوری خودشو به شدت تقویت کرد، تشدید کرد. Después de que el primer ministro elegido legalmente en Irán fue derrocado por, quiero decir, por de aquel momento durante la era de Shah, con el apoyo de los países de Inglaterra y América, fue derrocado el gobierno, que fue un coup d'état, un golpe de Estado. Un golpe de Estado de los Estados Unidos y de la Inglaterra. Así, eso hizo que Shah de Irán, de aquel momento, vaya a seguir con sus presiones en contra del pueblo. متاسفانه این کشورها که دم از حقوق بشر میزنن، یک دولت قانونی و مردمی ایران رو با همدستی عوامل داخلیشون ساقط کردن و مدت 20 سال حکومت دیکتاتوری شاه رو نادیده گرفتن. Desgraciadamente los países que hablan sobre que reclaman los derechos humanos y hablan sobre esas metas derrocaron el gobierno legal y popular iraní de aquel momento y por 20 años siguieron con un gobierno dictatorial. بنابراین با توجه به اون عامل فساد گسترده در حکومت قبل ایران مردمی نبودن سلطنت پادشاه، عدم توجه به اعتقادات و فرهنگ ایران و وابستگی بسیار زیاد به بیگانگان، اینها باعث شدش که مردم در دو مرحله انقلاب کنند و در سال 1979 انقلابشون به پیروزی برسه. Las razones que hizo la revolución islámica en 1979, hay que enumerar estos casos. Primero, la corrupción del gobierno de antes de la revolución, que no fueron populares las monarquías de Shah, y también no atender a las creencias del pueblo y la dependencia que tuvieron los mandatarios de aquel momento a los extranjeros. Todo eso se hicieron que en dos etapas la revolución islámica se arrancará, pero en 1979 fue el tiempo que se triunfó. بنابراین اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم در رابطه با علل انقلاب، اونو میتونیم به دو دسته تقسیم کنیم. یه دسته مشکلات ساختاری سلطنت در ایران و عدم داشتن پایگاه اجتماعی و پایه‌های لرزان اون به همراه فساد، و دلیل دومش اون ساخت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و علایقشون نسبت به اسلام و پیروی از اصول اسلامی بودش. Pues que si resumimos esas causas en dos partes, hay que decir, uno fueron los problemas fundamentales, los problemas que hubo durante la monarquía, y la base débil sociopolítica que existía en aquel momento, que también hay que acompañarlo con la corrupción. Otra causa fue la vida social y popular del pueblo y los intereses que tenían hacia el Islam y para seguir con sus creencias. Bueno, esta revolución me imagino que no solo jugó hacia adentro de Irán, el mundo islámico, ¿cómo reaccionó? ¿Qué consecuencias hubo? با توجه به اینکه این انقلاب ما یک انقلاب عدالت خواهانه و استقلال طلبانه بود، این باعث شدش که تأثیر زیادی رو بر کشورهای همسایه و بر کشورهای اسلامی بر جای بگذاره. Debido a que la revolución fue basada en la justicia, la búsqueda de la justicia y la búsqueda de la independencia, eso afectó mucho a los países vecinos islámicos. همونطور که میدونید تمام کشورهای اطراف ایران مسلمان هستن و این پیام انقلاب اسلامی ایران رو به این برای رسیدن به استقلال استقبال کردن ازش. Saben que los países vecinos de Irán son musulmanos, son las naciones musulmanas en la vecindad de Irán. Por eso, cuando recibieron el mensaje de la revolución, lo recibieron con mucha acogida, porque ellos también estaban buscando la independencia. Para همین هم کشورها، بعضی حکومت‌های کشورهای اسلامی خیلی مراقبت کردند که تأثیری از انقلاب اسلامی نداشته باشه. Por esta misma razón los gobernantes islámicos en esos países vecinos trataron mucho que no se afecte tanto esa revolución. حتی برای خاموش کردن صدای انقلاب به صدام حسین رئیس جمهور عراق کمک کردند که به ایران حمله کنه تا صدای انقلاب ما رو خاموش کنه. Así para silenciar la voz de la revolución apoyaron a Saddam Hussein, el ex presidente ایرکی برای اتکار برای که اتکار ایران. تمام قدرت های بزرگ غربی و شرقی به ویژه و کشورهای منطقه از صدام حسین حمایت کردند و یک جنگ 8 ساله رو به مردم ما تحمیل کردند. Así que los poderes tanto occidentales como orientales apoyaron a Saddam Hussein y por esta misma razón impusieron 8 años de guerra en contra de nuestro país. و ما به خاطر اون خودباوری که امام خمینی برای ما ایجاد کرده بود در اثر انقلاب و با دست خالی بدون حمایت هیچ کشوری تونستیم این جنگ رو به پیروزی برسونیم. Pero debido a esa autocreencia, como se dice, sí. Hay un término que creían en sí mismos que eso lo había dejado el Imam Khomeini, el fundador de la revolución. Por esta misma razón, sin tener mucho en la mano, el pueblo iraní consiguió seguir con esta guerra de 8 años sin recibir ningún apoyo o ayuda de ningún país y con el triunfo acabó esta guerra. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا سلاح‌های ممنوعه در اختیار عراق قرار دادن که پیشروی و مقاومت نیروهای ایرانی رو متوقف کنه. Los países occidentales, entre ellos los Estados Unidos, dieron armamentos no convencionales al régimen iraquí para contrarrestar, para en contra, que entre esos armamentos hay que destacar los armamentos químicos, así no permitieron que la resistencia y el avance del pueblo iraní durante ese tiempo. حتی گروه های تروریستی را هم حمایت کردند تا حکومت نوپای ایران رو مورد لطمه قرار بدن و ساقط کنن. Incluso apoyaron a los terroristas para derrocar el recién nacido gobierno iraní. ولی به خاطر اینکه به خاطر رهبری کاریزمای امام این جنگ به نفع ایران به پایان رسید. Pero debido al liderazgo carismático del Imam Khomeini, eso terminó ese tiempo de 8 años de guerra con el triunfo de Irán. Claro. En lo que tiene que ver con los logros de esta revolución, 43 años se están celebrando. ¿En qué campos se ven esos logros? Pensándolo desde nuestra realidad, lo económico, lo social, ¿cómo lo miden esos logros? Bueno, yo creo que con las sobrantes y enveloz de todo el 43 sal, en jambos diferentes, en roces diferentes, en estadios y economías, ¿de qué se creó? سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین. Qué buena pregunta. ما علارغم این که در این طول این 43 سالی که از پیروزی انقلاب گذشته تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی قرار داریم، دستاوردهای زیادی رو در طول این مدت به دست آوردیم. Durante esos 43 años bajo las estrictas sanciones y embargos impuestos en contra del pueblo iraní, ellos consiguieron tener varios logros. اولین دستاوردی که ما در این انقلاب به دست آوردیم استقلال سیاسی و استقلال در تصمیم گیری و حفظ تمامیت ارضی کشور بودش. El primer logro hay que destacar sobre la independencia política, independencia a la hora de tomar decisiones y guardar el territorio que es de autodeterminación. دومین دستاورد رو میتونیم بگیم ارتقای جایگاه ایران از یک کشور وابسته به غرب و در چارچوب‌های نظامی ناتو سنتو به یک کشوری که الهام بخش کشورهای دیگر هستش از نظر استقلال و خودباوری. El otro logro, que logro fue el cambio del lugar iraní en la escena internacional como un país dependiendo del occidente a convertirse en un gobierno que ya está independiente y tiene muchas inspiraciones en el en otros países. سومین دستاورد رو میتونیم بگیم گسترش آزادی‌های عمومی و تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح مباحث آزاد هستش. El otro logro puede en el de la revolución es el, la expansión de las libertades generales públicas y así dando oportunidad a los jóvenes para que piensen libremente. البته به خاطر شورش‌های اول انقلاب و جنگی که به ما تحمیل شد یک مقدار این آزادی ها آنطور که انقلاب دلش میخواست گسترش نیافت. Pero debido a algunos casos de rebeldía en los primeros años de la revolución y posteriormente debido a la guerra, algunas libertades no pusieron significarse como lo habían esperado antes. دستاورد دیگه برخورداری مردم از وضعیت مالی بهتر و امکانات مادی بودش. Otro logro fue que el pueblo consiguió tener una buena situación económica. همچنین پیشرفت در آزادی هایی که برای رویکردهای مذهبی وجود داشت در ایران توسعه پیدا کرد. Así también la libertad para los enfoques, para tener enfoques religiosos. همونطور که میدونید ایران یکی از کشورهاییه که ادیان مختلف در اون به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی میکنن. Como saben, Irán es entre los países que las diferentes religiones viven de forma pacífica entre sí. بیشترین یهودیان در منطقه خاورمیانه در ایران زندگی میکنند. La mayoría de los judíos en el Oriente Medio viven en Irán. ارامنه زیادی در ایران زندگی میکنند که راحت به صورت مراسم مذهبی خودشون رو دارند. También hay muchos armenios que viven en Irán y libremente tienen sus procesos religiosos. این ادیان هر کدومشون میتونه نماینده ای رو در مجلس شورای ایران دارن در پارلمان ایران. Cada de esas religiones tiene un diputado en el consejo que en el parlamento iraní. Como representante de la religión. Sí, sí. Como نماینده اون مذهب دیگه. بله. که دو نفر از این نمایندگان این مذاهب در گروه دوستی پارلمانی ایران و اوروگوئه حضور دارند. Y dos de esos representan diputados ya son entre los miembros del grupo de amistad parlamentaria uruguayo irán. از دیگر دستاوردهایی که ما داشتیم اهتمام به مبارزه با فساد و عوامل فساد بوده. Otros logros fue quiero decir la intención y intentar esforzarse para combatir contra la corrupción. یکی دیگه از دستاوردهای ما رشد علمی، صنعتی و حرکت در مسیر پیشرفت علمی بوده، به ویژه در علم پزشکی، داروسازی، فناوری هسته‌ای و ژنتیک. Bueno, también el progreso y avance que consiguió en los temas científicos, industriales y un rumbo hacia novedades científicas, también logros medicinales, logros médicos a la hora de tecnologías nucleares y varios otros. یکی از مهمترین دستاوردهای ما اون ساختار قدرتیه که بعد از انقلاب تشکیل شده و سه قوه به صورت مستقل به کار ادامه میده. Otro tema Se trata de la infraestructura del poder después de la revolución, ya que ahora tres poderes separados siguen con sus trabajos. بنابراین مثل دولت قبل از انقلاب نیستش که شاه نخست وزیر خودش تعیین کنه، مجلس خودش تشکیل بده یا منحل کنه. الان هیچ کس نمیتونه مجلس ایران رو منحل کنه. Eso no fue igual que antes los años antes de la revolución, cuando el Shah elegía al primer ministro o formaba a los miembros del parlamento o disolver el parlamento. No, ahora nadie puede disolver el parlamento. یکی دیگه از دستاوردهای ما هم دستاوردهای فرهنگیه که نفوذ ایران در کشورهایی رو که در منطقه هستن و فرهنگ ایرانی، چون تمدن ایران خیلی بزرگتر از جغرافیای ایران هستش و این از نظر فرهنگی بعد از انقلاب این ارتباطات بیشتر شده. Y después de la revolución, hablando sobre la influencia cultural iraní, ya que la civilización iraní fue más amplia, más extensa que la geografía del país. Por eso, desde el punto de vista cultural, quiere decir que las conexiones, el relacionamiento con los países en el tema de cultura han sido aumentados. حتی ایران رو فقط در بحث انقلاب نمیتونیم بشناسیم. ایران یکی از جذابترین کشورها برای گردشگری هستش و 26 آثار ایران در فهرست میراث ملموس بشریت یونسکو ثبت شده. Aunque no hay que limitar el país iraní solamente a la revolución, eso lo digo desde el punto de vista turístico, sí. Ya hay muchas atracciones turísticas, muchos lugares, muchas obras arqueológicas, ya que 26 obras arqueológicas iraníes han sido registradas en el patrimonio cultural UNESCO. La cultura es parte, también son logros. بله، این تأثیر مثبت این فرهنگی باعث شده که ما خودباوری پیدا کنیم که این خودباوری در ابعاد مختلف به ویژه در سیاست خارجی خودش رو نشون داده. Sí, esa cultura que usted ya mencionó hizo una autocreencia para la gente y eso se ve en diferentes campos, claro. Tanto de la política exterior como otros aspectos de la vida y del gobierno iraní. از نظر دموکراسی هم یکی از دستاوردهای انقلابه که ما بعد از انقلاب هر سال یک انتخابات سراسری در کشورمون داشتیم. La democracia también es uno de los logros de la revolución, ya que a partir de la revolución cada año se celebró unas elecciones generales. ما حتی در دوران جنگ هم انتخابات رو تعطیل نکردیم. بنابراین تمام مقامات ایران الان با انتخابات انتخاب میشن. Incluso durante la era de la guerra, los tiempos de la guerra, no fueron cesadas las elecciones. Y eso dice porque ya todos los funcionarios en el gobierno iraní se eligen mediante elecciones. آخرینش همین چند ماه پیش بود که انتخابات ریاست جمهوری بود و دولت 13 انتخاب شد. La última fue hace meses que las elecciones fueron elecciones presidenciales y el nuevo gobierno iraní fue elegido en esas elecciones. Tenemos que ir terminando la entrevista. Yo quería resaltar desde este lado, ¿no?, de los pueblos, de otros pueblos, como logro, que uno lo ve como logro, que dio mucha fuerza a otros pueblos y que se mantenga 43 años, se desarrolle. Nosotros siempre escuchábamos a compañeros nuestros que estaban presos, que eran presos políticos, en 1979, que estaban en la cárcel, en condiciones muy malas, y que enterarse que había habido un triunfo de esta revolución les dio ánimo, levantó la moral. Y así, supongo yo, será en estas épocas para los distintos pueblos del mundo. Vale la pena, hay que seguir, se puede seguir un camino propio. sin temerle al enemigo, por poderoso que sea. اشاره میکنم این دستاوردی که در تو با لطفاً بودیم حتی کشورهای جهان معلومه دیگه ایران تحت تاثیر قرار داده و به اونها انگیزه و نیرو داده. اشاره میکنه در سال 1979 زندانیایی که در اون دوره قدیم اینجا بودن بعد از شنیدن اخبار مربوط به پیروزی انقلاب اونها الهام گرفتن، نیرو گرفتن و میگه این راه باید ادامه پیدا کنه، پیش بره و به عبارتی تو این 43 سال خیلی ما به روند پیشرفت‌های خودمون در بعد از انقلاب ادامه خواهیم داد و امیدواریم که ملت‌های آزاده جهان و مستقل از این روند دموکراسی و روند سیاست‌های استقلال طلبانه ایران حمایت کنند. Así que sí Irán va a seguir con ese procedimiento de los logros, con ese proceso de avances y también quiero decir eso pedimos a todas las naciones libres del mundo que sigan apoyando a esa política independentista del gobierno iraní. Man az in fokham forsad estefade konam be به مردم اوروگوئه عرض کنم که ما باید شناخت بیشتری از همدیگه به دست بیاریم تا این شناخت باعث بشه که به هم بیشتر نزدیک بشیم. Así aprovecho la oportunidad pidiendo al pueblo uruguayo que hace falta un conocimiento entre nosotros, hay que esforzarnos mejor para conocerse mejor. برای همینم فرهنگ ایرانی رو داریم ارائه میکنیم. به زودی یک نمایشگاهی در مورد فرهنگ ایران نوروز که مشترک بین 10 تا کشور منطقه و یکی هم نمایشگاهی از 43 اثر از میراث ملموس و ناملموس ایران که در یونسکو ثبت شده. Así que en el tema de cultura, que es un punto de conocimiento entre los pueblos, aprovecho la oportunidad de decir que pronto se van a realizar una exposición cultural sobre el Noruz. Noruz es el festejo del primer día del calendario iraní. Uh-huh. Se llama Noruz, aunque Noruz no es solamente para Irán, eso Irán comparte con 10 países. De la región y además de esta exposición hay otra feria, otra exhibición que lo van a mostrar 43 obras arqueológicas iraníes que han sido tanto tangibles como no tangibles que han sido registrados en UNESCO. ما این اطلاعات این نمایشگاه رو در اختیار شما قرار میدیم که بتونید با شنوندگان خودتون در میان بگذارید. Así les vamos a ofrecer sí. toda esa información sobre esas exposiciones para que ustedes lo comparten con sus para difundir, les íbamos a pedir sí. eso. Nosotros queremos agradecerles mucho por esta presencia acá, el esfuerzo por la traducción, por todo, pero tienen que ser esas cosas menores, obstáculos menores para que los pueblos se conozcan más y se unan más. و همه میگیم باید تلاش بکنیم این حوانه رو برداریم که بیشتر و بیشتر مردم هم دیگر رو بشناسند. منم از شما و همکارانتون مدیران این شبکه ارزشمند تشکر میکنم از این فرصتی رو که در اختیار من قرار دادید. ما باید بتونیم با ارائه اطلاعات درست از مردم ایران با این تبلیغات منفی که علیه ایران و مردمش در رسانه‌های غربی هستش مقابله بکنیم و حتما دیدار از کشور ایران باعث خواهد شدش که ببینید که مردم ایران چقدر مهمان نواز و خوب هستن. Así que hace falta también agradecer a ustedes, a los queridos oyentes del radio, también a los directores, a todos los compañeros y compañeras del Radio Centenario. La verdad es que sí, mediante ofrecer la información veraz, correcta a la gente, se puede combatir contra la publicidad de las propagandas negativas que se realizan en contra de Irán. Y así que les invito también a todos para que visiten a Irán y de cerca puedan saber la hospitalidad que existe allá en nuestro país. حتی اگه اجازه بدید من یکی از دستاوردهایی هم که فراموش کردم بگم، دستاوردهای ما از حضور زنان در عرصه‌های مختلف هستش که این هم خودش یک مصاحبه رادیویی رو طلب میکنه. Así que si me permiten voy a agregar otro logro de forma muy rápida, que se trata de la presencia de las mujeres en diferentes ámbitos, y eso necesita un programa separado. Hay que hacer algo especial sobre esto, dentro de poco es el Día Internacional de la Mujer. En ese camino podemos emplear un programa para eso. Estamos dispuestos, listos, en cualquier momento estaremos con ustedes para conversar a este respecto. Muchas gracias, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.